Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem seyirciler, dersimize Araf suresinin 147. ayet-i kerimesiyle devam edeceğiz. 146. ayet-i kerimede Rabbimin ayetlerini yalanlama ve Allah'ın ayetlerinden gaflet içerisinde olma hastalığının belirtileri olarak her ayeti gördüklerinde inkar edeceklerini, doğru yolu görmekten eğri yolu görmeyi ve o yolda yürümeyi tercih edeceklerini Rabbim haber veriyor. Eğri yolu seviyorlar, doğru yolu sevmiyorlar. Olur mu hocam bu denilse? Olur, oluyor. Günümüzde Japonya'dan Amerika'ya kadar, Afrika'dan Beyaz Rusya'ya kadar bütün ülkelerdeki doktorları bir araya getirseniz, Konya Ovası'nda ellerine bir kağıt, bir kalem verseniz, şarabından, rakısından, viskisinden, şampanyasından, vodkasından, eroininden, afyonundan, LSD'sinden, ekstazisine kadar ne kadar uyuşturucu varsa, bunların faydalı mı yoksa zararlı mı olduğu konusunda bir soru sorsanız, 1 milyon doktorun tamamı zararlı olduğunu yazar. Dünyanın bütün emniyet müdürlerini bir araya getirseniz ve onlara sorsanız, uyuşturucunun suç işlemedeki rolünü anlattırsanız, hepsinin suç işlemede uyuşturucunun büyük rolü olduğunu ifade ederler. Bütün dünyadaki yöneticileri bir araya toplasanız ve mesai dahilinde çalışan işçi ve memurlarınızın içki kullanmasına hoş gözle bakar mısınız, hoş görür müsünüz deseniz, hepsi hayır derler. Ama dünyanın yarıdan fazla devletlerinde, özellikle kendini medeni diye kabul ettiren ülkelerinde, içki içmemek ayıp, içki kanunları çıkartılmış, üretiminden, satımından, içim yerlerinin şartlarına kadar her şey güvence altına alınmış. Yılbaşı gecelerinde içki içenlere hizmet edecek polisler ve de sağlık ekipleri tahsis edilmiştir. Buyurun, doktorlara göre, güvenlikçilere göre ve siyasilere göre zararlı kabul edilen uyuşturucu, çağın gereği olarak gösteriliyor. İnsan vücuduna zararlı, insan toplumuna zararlı olan bir maddeyi içmeyen gerici, yobaz, çağ dışı olarak nitelendiriliveriyor. Satacak hiçbir şey kalmayınca kendi namusunu satma meşrulaştırılmıştır medeni ülkelerde, demokrat ve medeni ülkelerde. Yahu yapmayın desen, sen doğulu musun, sen İslamcı mısın, sen yobaz mısın kelimeleriyle doğru yolda olanlar eğri gösterilmeye çalışıveriliyor. Hani Necip Fazıl'ın bülbüllere emir var lisan öğren vakvaktan, bahset tarih balığın tırmandığı kavaktan der ya, bülbüllere vakvaktan dil öğrenmediği için ayıplanan bir döneme girmiş bulunmaktayız. Ama ümidimizi yitirmek yok. Lut aleyhisselamın kavmine karşı Lut aleyhisselam galip gelmiştir. Mısır'da ahlaksızlığın her çeşidinin yapıldığı bir dönemde Yusuf aleyhisselam yine galip gelmiştir. Rabbim onun için bu peygamberler kervanını bize anlatıverir. وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِضَتْ اَعْمَالُهُمْ Ayetlerimizi yalanlayan ve ahirette Allah'la buluşmayı ve amelleriyle yüzleşmeyi yalanlayanların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Celle Celaluhu. İnsanlar ancak yaptıklarının karşılığını görürler diyor. Bu ayet günümüzde sorulan şöyle bir sorunun cevabıdır. Diyorlar ki, hocam bir adam var. Tabii bu hayali bir soru. Bir adam var. Allah'a inanmaz, ahirete inanmaz. Ama bilim dalında şöyle bir buluşta bulunmuş, o buluşuyla bütün insanlık yararlanmakta. Yani 7'den 70'e 1 milyar değil 6 milyar insan onun buluşundan yararlanmakta. Allah böyle bir bilim adamını cehenneme mi koyacak, cennete mi koyacak? Bir kere bu soru hayali bir sorudur. Gerçek bilim adamının Allah'ı inkar etmesi söz konusu değildir. Rabbim Kur'an'ında innema yahşallâhe min ibâdihil ulemâ Allah'tan hakkıyla ürperti içerisinde olanlar alim kullarıdır diyor Allah Celle Celaluhu. Çok yakın bir zamanda gazetelerde haberini okuduk. Dünyadaki felsefe öğretmenlerinin öğretmeni 82 yaşındaki İngiliz filozof bugüne kadar Allah'ı inkar ediyormuşmuş. Bu 2004 yılının Aralık ayında bütün filozofları bir araya topluyor ve onlara diyor ki, ilim adamlarını, gazetecileri topluyor ki, bugüne kadar Allah'ı inkar ettim ama bugünden itibaren iman ediyorum deyiveriyor. Onun için gerçekten ilim sahibi olan bir insanın Allah'ı inkarı zor demek de yeterli değil. Zorun en zorudur. Allah'a ve ahirete iman etmeyen kişiler ne yaparlarsa yapsınlar, amellerinin boşa gittiğini göreceklerdir. Niye? Rabbim boşa götürmüyor aslında. Boşa gidermiyor onun. Sen niçin yapmıştın? Desinler için yaptıysan buyur. Dediler senin hakkında. Ne iyi ilim adamı bu adam dediler. Onu aldın, mükafatını aldın. Adayın kalıcı olmasını istemiştin, kaldı. Ama bana iman etmedin, benden mükafatı alamazsın. Hani siz Ahmet Efendi'nin işinde çalışıp da ay başında maaşınızı Mehmet Efendi'den alır mısınız? Olmaz. Allah'a değil, kuluna kulluk yapılacak. Ondan sonra da gidip Allah Celle Celaluhu'dan ücret istenecek. O olmaz. Ama müminler ise eşine, çocuğuna, insanlara yaptıkları her iyiliğin karşılığını Allah Celle Celaluhu'dan beklemektedirler. Araf suresinin 148. ayet-i kerimesinde Rabbim وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ اَجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٍ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَب۪يلًا اِتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِم۪ينَ Musa Aleyhisselam'ın hemen arkasından Beni İsrail, İsrail oğulları ellerindeki altınları eriterek bir buzağı yaparlar. Kendilerine ilah edinirler. Öyle bir ilah ki, öyle bir tanrı ki o, onlara konuşuvermez, onlara yolda gösterivermez. Onlar ancak böyle yapmakla kendilerine zulmetmiş olurlar. Başka bir şey yapmazlar. وَلَمَّا سُقِطَ فِي اَيْد۪يهِمْ وَرَأَوْا اَنَّهُمْ قَدَ ضَلُّوا قَالُوا لَاِنْ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِر۪ينَ Yaptıkları putun kendilerine konuşmadığını, kendilerine yol göstermediğini de gördüklerinde başlarını öne eğerler, saptıklarının farkına varırlar ve Rabb'e yönelirler. Ya Rabbi, eğer sen bize merhamet etmez ve de sen bizi affetmezsen biz husrana uğrayanlardan oluruz derler. Hemen arkasından gelen 150. ayet-i kerimesinde Rabbim وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى اِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ اَسِفَا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي اَعَجِلْتُمْ اَمْرَ رَبِّكُمْ وَاَلْقَ الْاَلْوَاحَ وَاَخَذَ بِرَأْسِ اَخ۪يهِ يَجُرُّهُ اِلَيْهِ قَالَ اَبْنَ اُمَّ اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعْفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْاَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ Musa Aleyhisselam Tur Dağı'ndan döndüğünde olayı görünce kızdı diyor. Ve arkasından ben gittikten sonra bana ne kötü bir geride kalan oldunuz. Yani geride kalanlar olarak ne kötü işler yaptınız siz. Elindeki levhaları yani Tevrat'ın levhalarını bıraktı ve kardeşinin başından tuttu diyor. Yani Harun Aleyhisselam'ın başından tutup kendisine çekti. Ey anamın oğlu diyor Harun Aleyhisselam da. Beni zayıf buldular bunlar. Neredeyse beni öldüreceklerdi. Sakın beni düşmanların önünde rüsvay etme. Şamata dediğimiz Türkçedeki şamata da Arapçadan geçme. Fela tüşmit biyel adae. Düşman önünde beni rüsvay etme. Burada şamata çıkarma manasına. Ve beni zalimlerle beraber kılma, onlarla beraber sayma diyor Harun Aleyhisselam. Musa Aleyhisselam demişti kardeşi Harun'a, seni kendime vekil bırakıyorum. Bu insanların işlerini düzgün götür. Bozguncular var, sakın onlara uyma demişti. Ve o bozguncular kendi ellerindeki altınlarını bir araya getirdiler, erittiler, altın bir buzağı yaptılar ve ona tapındılar. Musa Aleyhisselam kavmini suçlayacak ama başta kardeşi Harun'u suçlayıyor. Niye engel olmadın? Sen benim arkamda kötü bir vekil oldun. Yani önleyemedin bu insanların kötülüğe gitmesini diyor. Burada toplumlarda işlenen suçlardan dolayı yöneticilerin de hesaba çekileceğine işaret vardır. Onun içindir ki Hazreti Ömer radıyallahu anh devlet başkanlığı yaparken Fırat Nehri'nin üzerinden geçmekte olan bir koyunun ayağı köprünün bir yarığına girer, ayağı kırılırsa yarın mahşer gününde Allah beni o koyunun kırılan ayağından da hesaba çeker diye korkuyorum diyor Hazreti Ömer. Kıyamete kadar gelecek devlet başkanlarına da örnek olacak bir söz söylüyor. Yani Türkiye şartlarında düşünelim biz bunu. Hakkari'nin Beytüşşebab'ının Alamon takımında yolda giderken bir katırın ayağına taş takılsa ve katır sürçse ve dizi kırılsa, ayağı kırılsa ondan Ankara'daki yöneticilerin sorumlu tutulacağına da işaret vardır. Hakkari'den Edirne'ye kadar, Muğla'dan Artvin'e kadar yönetimi altında bulunan, sabaha kadar açlıktan kıvranan her insanın hesabı yöneticiden sorulur. Hatta Mehmet Akif merhum safahatında Hazreti Ömer'in gece Medine sokaklarında dolaşırken bir kadının ve çocukların açlıktan kıvrandıklarını görüp hazineden bir çuval unu götürüp sırtında taşıyıp hatta Abdullah İbni Abbas ya Ömer ben taşıyayım dediğinde hayır suç benim cezasını ben çekeyim dediğini ve kadının yanına götürüp onlara çorbayı kendi elleriyle Ömer'in pişirdiğini. Anne Ömer'e haber verseydin dediğinde de o bir devlet başkanıysa haberi olsun diyor kadın. Haberi olsun diyor. İşte yöneticilerin her şeyden sorumlu olduğuna da bu ayet-i kerime delildir. Suçu işleyen topluluk. Ama o topluluğun başında Harun Aleyhisselam var ve ilk sorumlu tuttuğu, Musa Aleyhisselam'ın da ilk sorumlu tuttuğu kişi Harun Aleyhisselatu Vesselam. O da kendi mazeretini ileri sürmüş. Ben bir tek kişiyim, iki elim, iki ayağım var. Yani onlar beni zayıf gördüler, neredeyse beni öldüreceklerdi diyor Harun Aleyhisselatu Vesselam. Musa Aleyhisselam Rabbine yöneliyor ve diyor ki Rabbi gfirli, ya Rabbi beni affet. Dikkat edin, suçu işleyen İsrailoğulları, puta tapınan İsrailoğulları. Onların başkanındaki o andaki yönetici Harun Aleyhisselam ama Musa Aleyhisselam da kendi payına düşen dersi almış oluyor ve Rabbine yöneliyor. Ya Rabbi beni affet. Ya Rabbi kardeşimi affet diyor. Ve ehi, veli ehi, kardeşimi de affet ya Rabbi. Ve edhilna fi rahmetike. Sen bizi rahmetin içine koy. Ve ente erhamur rahimin. Merhamet edenlerin en merhametlisi sensin ya Rabbi diyor Musa aleyhissalatu vesselam. Buradan şu anlamda çıkar, bir mümin diğer mümin kardeşi içinde dua eder. Sağ olanı içinde dua eder, ölmüş olanı içinde dua eder. Kur'an'dan delilimiz biri bu. Yine Kur'an'dan ölmüş insanlarımız içinde dua edeceğimize delil hepinizin ezberinde, namazın sonunda. Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yekumul hisab. Ya Rabbi beni affet, anamı babamı affet ve bütün müminleri affet diye dua ediyorsunuz. Anneniz babanızın bir kısmı sağ ama bir kısmımızın annesi babası öldü. Mümin kardeşlerimizin birçoğu yaşıyor ama bir çoğunluğu da öldü. Biz hem yaşayanlar için dua ediyoruz, hem de ölenler için dua ediyoruz. Bu duayı da öğreten bize Allah Celle Celaluh'tür. Yani biz yaptığımız dualarla bizlik şuuru içerisinde hareket ediyoruz. Benlik hastalığına tedavi olarak en iyi ilaç bu tür ayet-i kerimeleri okumaktır. اِنَّ الَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِ الْمُفْتَر۪ينَ O buzağıyı kendisine ilah edinenler, onlara mutlak surette Rab'den, Rablerinden bir gazap ulaşacaktır. Allah'ın gazabı onlara erişecektir. Dünya hayatında zilleti mutlaka tadacaklardır. İşte iftira edenlerin cezası böyledir diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem seyirciler, çokça tekrarlıyorum, bundan sonra da tekrarlamaya devam edeceğim. Kur'an-ı Kerim'de geçen peygamberler, ona iman edenler ve de iman etmeyenlerin hayatı Kur'an'da çokça tekrarlanır. Bunu biz geçmişten bir olayı öğrenmek için okumuyoruz. Bize haber verilen her olay şu anda bizim günlük hayatımızda örnek olacak olaylardır. Günümüzde, yani o gün için Musa Aleyhisselam'ı görüp duruyorlar. Tevrat ellerinde. Musa Aleyhisselam 40 günlüğüne ayrılıyor. Yerine Harun Aleyhisselatü Vesselam vekalet ediyor. O da peygamber. Ve o topluluk kendilerini Firavun'un köleliğinden kurtaran, zulmünden kurtaran peygamberin sözünden derhal ayrılıyorlar. Ve elleriyle yaptığı altından buzağıya tapınmaya başlıyorlar. İnsan karakterini, insan yapısını öğreten ayet-i kerimelerdir bunlar. Bir insana önem verirsiniz, eğitirsiniz, büyütürsünüz, beslersiniz, büyütürsünüz. 50 yılda beraber olursunuz veya 5 yıl beraber olursunuz, 10 yıl beraber olursunuz. Biz ayrılamayız kanaatine varırsınız. Ama bir gün herhangi bir şey, kişilerin hevesleri, kişilerin ilgileri, kişilerin değer verdiği şeyler insandan insana göre değişir. Mesela Yahudi altını görüverdi mi değişip gidiyor. Dostunu, akrabasını, akrabasını, dayısını, emmisini, amcasını satıverebiliyor. Altını görünce o onu yapıyor. Bir başkası makamı, bir başkası şöhreti, bir başkası ünvanı, bir başkası rütbeyi değişebilir. Ama bütün insanlar değişkendir demiyoruz. Değişmeyip yerinde tek başıma da olsa ben bu doğruyu yaparım, insanlara da tanıtmaya devam ederim diyenler de vardır. Peygamberler onu yapmış, peygamberlerin yolundan giden değerli insanlar da onu yapmışlardır. Beni İsrail, Hazreti Musa Aleyhisselatü Vesselam'ın sağlığında, Tevrat ellerinde ve gönüllerinde iken altından buzağıya tapınıveriyorlar. Günümüzde Kur'an elimizde ve gönlümüzde olduğu halde, sevgili peygamberimizin yaşantısı hadis kitaplarında bize nakledildiği halde, İslam'a sarılan insanların diğer ülkelerden farklı bir hayat sürdükleri de iyi, ama farklılık iyi yönde. Yani 600 yıllık Osmanlı'nın 600 yılda harp meydanlarında öldüremediği rakama Hristiyan Almanlar 5 yılda, Alman harbinde 5 yılda ulaştılar. Geçtiler. Amerikalılar bizim 1400 yıllık tarihimizde ulaşamadığımız rakama bir senenin içerisinde Irak'ta ve Afganistan'da ulaşıveriyorlar. Yani can almak onların işi. Can vermek bizim işimiz. Can vermek derken hayat bahşetmek, onların yaşamını mutlu bir şekilde devam ettirmek. Endülüs örneği, İstanbul örneği dünya siyasilerinin gözünün önünde durmaktadırlar. Son günlerde işte diyalog veya hoşgörü, diyalog ve hoşgörü İslami yönetimin altında olur. Hristiyan veya Yahudinin yönetimi altında olması mümkün değildir. Fıtratlarına aykırıdır. Musa Aleyhisselam'ın denetimi ve yönetimi altında iken dahi ona baş kaldıran bir yapı var bunlarda. Burada şahıslar önemli değil, kişilerin taşıdıkları inanç önemli. Kendilerine has bir inatları var. Peygamber'e karşı inat ediyorlar. Harun Aleyhisselam'a ve Musa Aleyhisselatü Vesselam'a karşı inat ediyorlar ve altını Allah Celle Celaluhu'ya tercih ediveriyorlar. Yahu altını yaradan Allah Celle Celaluhu, seni yaradan Allah Celle Celaluhu, sevgiyi yaradan Allah Celle Celaluhu. Yani altına olan sevgiyi yaradan da yine Allah Celle Celaluhu. Züyyine linnâsi hubbüşşehevâti minen nisâi. Züyyine linnâsi hubbüşşehevâti minen nisâi. Ayet-i kerime. Vel kanâdîril mugandarati minel zehebi. Vel fiddati vel khaylil müsevvemeti vel en'âmi vel harf. Ayet-i kerimesinde Allah Celle Celaluhu altına, gümüşe, atlara karşı sevgiyi ve onların güzelliğini bizim içimize yerleştiren, içimizi onun sevgisiyle süsleyen Allah Celle Celaluh'tür. Öyleyse hem sevileni, hem seveni, hem de sevgiyi yaradan Allah Celle Celaluh'un emirlerini her şeyin üstünde tutmamız gerekmektedir. وَالَّذ۪ينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورُ الرَّحِيمُ Kötülükleri yaptıktan sonra tevbe edenler ve de iman edenler diyor Rabbim. Yaptığına önce pişmanlık duyacak kişi. Yaptığımız kötülükler vardır hepimizin. Yani kafirin yaptığı kötülükler de var. Mümin insanın yaptığı kötülükler de var. Yani işlediğimiz günahlar var hepimizin. Bir, tevbe edeceğiz. Tevbe nedir öyleyse demiş. Hani Osmanlı padişahlarından bir tanesi Bakırköy hastahanesini ziyaret etmiş. Orada deliler tedavi ediliyor. Başhekimin yanına vardığında bakmış ki başhekimin yanında bir çalışanı var. Orada ilaçları dibeğin içerisinde dövüp durmakta. Nedir o demiş. Demiş ki efendim işte hastalıklar için ilaçların karışımını yapıyoruz. Padişah demiş ki peki günah hastalığına da ilacınız var mı demiş. Başhekim de maalesef efendim o bizde yok deyince o ilaçları karıştırmakta olan deli demiş ki biraz unutarak söyleyeceğim ama demiş ki tevbe yaprağını pişmanlık ateşinde kavuracaksın. Gözyaşıyla ıslatacaksın. Sabahın seher vakitlerinde kanaat kaşığıyla birer kaşık alacaksın demiş. Padişah da demiş ki çok ünlü bir şiiri orada söyleyivermiş. Kimseyi tanetmesen diyor sonu. Defteri divana sığmaz. Söz gelir divaneden. Hatırladım. Ehli irfanım deyu kimseyi taan etmesen, defteri divana sığmaz, söz gelir divaneden. Yani ben kültürlü insanım, akıllı insanım diye kimseyi aşağılama. Deli dediğin adam öyle bir söz söyler ki, dünyanın en büyük defterine o sözün şerhini yazmaya, açıklamasını yapmaya kalksan, sığdıramazsın deyivermiş. Her türlü günah affedilir. İman edip ameli salih işledikten sonra, tevbe ettikten sonra Allah Celle Celaluhu'nun gafur ve rahim olduğunu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmayacağız. Araf suresiyle dersimize devam edeceğiz. Dinlediniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.